Vel møtt til konfirmasjonsgudstjeneste i Uranienborg kirke. Gjennom 9 måneders konfirmanttid har dere fått høre at dere betyr noe. At dere er verdifulle. Ikke på grunn av egne prestasjoner, men fordi dere er skapt og elsket av Gud. I dag samles vi i takknemlighet både for livet og for konfirmanttiden, og vi skal be for dere i gudstjenesten. Vel møtt til alle dere som følger konfirmantene deres denne dagen, denne store festdagen i kirken. La oss be. Herre og Gud, takk for konfirmasjonstiden. Takk for at du elsker oss og kjenner alt i våre liv. Gjør oss åpne for det du vil gi oss. Velsign denne dagen. Amen. Vend øret til meg og frels meg. Vær med til verden og en klippe, dit jeg alltid kan komme. Du har sagt at du vil frelse meg. Du mitt fjell og min borg. Fri meg, Gud, fra lovløses hånd. Fra grepet til dem som farer med urett og vold. Du mitt håp, min Herre og Gud. Min trygghet fra jeg var ung. Fra jeg ble født, har jeg støttet meg til deg. Fra mors liv du min styrke. Jeg vil alltid prise deg. Slik lyder Herrens ord. Det står skrevet i Første Johannes brev. Mine kjære, la oss elske hverandre, for kjærligheten fra Gud. Og hver den som elsker født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker har aldri kjent Gud, for Gud kjærlighet. Og ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss. At Gud sendte sin enbårne sønn til verden, for at vi skulle leve ved ham. Ja, dette kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss, og sendt sin sønn til soning for våre synder. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre. Ingen har noen gang sett Gud, men dersom vi elsker hverandre, så blir Gud i oss, og hans kjærlighet fullendt i oss. Slik lyder Herrens ord. Da de ikke fant ham, ventet de tilbake til Jerusalem for å lete etter ham der. Først etter 3 dager fant de ham i tempelet. Der satt han blant lærerne, lyttet til dem og stilte spørsmål. Alle som hørte ham undret seg over hvor forstandig han var og hvor godt han svarte. Da foreldrene så ham, ble de slått av undring, og hans mor sa, «Barnet mitt, hvorfor har du gjort dette mot oss?» Din far og jeg har lett etter deg og vært så redde. Men han svarte, hvorfor lette dere etter meg? Visste dere ikke at jeg må være i min fars hus? Men de forstod ikke hva han mente med det han sa til dem. Så ble han med igjen til Nazaret og var lydig mot dem. Men hans mor tok vare på alt dette i sitt hjerte. Og Jesus gikk fram i alder og visdom. Han var til glede for Gud og mennesker. Slik lyder den hellige evangeliet. Halleluja. Halleluja. Halleluja. varmen det gir, flammen som brenner og leker og skifter farger, og det glødende kullet som det så fascinerende, nesten hypnotiserende å sitte og se på. Jeg veldig glad i å sitte ved et år eller en peis og se inn i flammen, gjerne på tur, gjerne sammen med venner, det hyggelig å være sammen med. For å holde et bål brennende, så mater man med ny ved, og den brennende, tørre veien blir snart til en glødende masse i midten av bålet. Når bålet har brent en stund, er det fullt av glødende kull. Men se for deg nå at vi tar en glo ut av bålet og legger for seg selv. Hva skjer da? Jo, det holder gløden en stund, så det dabber av og henter ut. Hvis vi nå legger den kullbiten bak inn i bålet, da tar det ikke lang tid før den lusser opp igjen. Kanskje er bålet et bilde på fellesskap. Vi trenger fellesskap, vi trenger hverandre for å holde flammen levende. Det er lett å slukne når man er for mye alene. På tirsdag hadde de siste konfirmantsamling her. Og da konfirmanten var på vei ut etter samlingen, så fikk jeg snakke med noen av dem. Og jeg spurte, jeg skal jo forberede en preken til konfirmasjonen på senderen. Har dere noen råd om hva jeg kan si? I tillegg til en forespørsel om å gi en shout-out til konfirmanten, så var det noen av dere som sa, du kan si noe om fellesskap og vennskap. Vi har jo fått venner her som vi kanskje ikke har fått ellers, og som vi håper vi kan fortsette å treffe. Det var da jeg kom til å tenke på bålet. Og det glødende kullet, som må være en del av bålet for å holde flammen levende. Vi trenger fellesskapet, og vi trenger hverandre. Jeg håper og tror at dere har opplevd et fellesskap i konfirmasjonstiden her i Kirken. Mange skriver på evalueringslappene at dere har blitt kjent med nye, eller bedre kjent med mange. Og en svarer på spørsmålet om hva som er det viktigste du har lært i konfirmasjonstiden. Hvor fint fellesskapet kan være. Vi hører nettopp om Jesus som 12-åring i tempelet. Det er den eneste fortellingen vi finner i Bibelen fra Jesus sin oppvekst. Det nærmeste vi kommer å vite noe om Jesus som ungdom. For meg høres det ut som Jesus gjør akkurat det samme som dere. Han oppsøker fellesskapet. Familien har vært i Jerusalem for å feire påske. Kanskje har Jesus opplevd fellesskapet de dagene som så godt og så viktig at han ble igjen på tempelet når de andre reiste hjem. Det tok lang tid før det store reisefølget Jesus var en del av oppdaget at han ikke var med. For Jesus søkte seg tilbake til fellesskapet i tempelet. Han måtte være i Guds hus. En fin parallell fra denne historien og til konfirmasjonsåret deres, er at den unge Jesus og de han var sammen med, de lyttet, stilte spørsmål og undret seg. Akkurat det har dere også gjort sammen i år. Stilt spørsmål, lyttet til hverandre, lært av hverandre, og vi har undret oss sammen. Hvem er Gud? Hva er kjernen i den kristne troen? Hva tror du på? Hva kan det være? Og hva tror jeg er på egentlig? Vi har nok ikke funnet alle svar, men sammen har vi lyttet, stilt spørsmål og undret oss. Bålet som bilde på at vi trenger fellesskapet, det tror jeg i tillegg gjelder for det å være kristen. Det kan være vanskelig å være kristen alene, og lettere å være kristen sammen, i fellesskap. Da kan vi være sammen om å holde trosflammen levende. Fellesskapet kan bære oss og minne oss om det vi tror på. De ganger vi selv ikke vet hva vi tror på, eller drømmer det litt, eller ikke klarer å tro selv, eller ikke klarer å be selv. Av og til tviler jeg, da kan jeg lene meg på deg. Av og til tviler du, og da kan du lene deg på meg. Sånn kan vi tro sammen, og sammen holde trosflammen levende. Og Jesus selv har lovet hver enkelt at han aldri skal forlate deg. Han er nær deg med omsorg og visdom, både når du ber og tror alene, eller når du ber og tror sammen med andre, for eksempel her i kirken. Nå skal jeg avslutte preken med noen sånne påminnelser, noen trossannheter, som dere konfirmanter har skrevet på deres evalueringslapper, og som dermed kan minne oss alle i fellesskapet om. Å tro er å ha tillit til Gud. Gud elsker alle. Gud ser alle og har plass til alle. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og blir en sann Gud i evighet og til evighet. Amen. Thank you.

ved din hellige ånd, og vær med henne i alle livets dager. Velsign og bevar henne i Jesu Kristi navn. Fred være med deg. Håpets Gud, vi ber for Emil Fredelig Rissov. Vis ham det håpet han har i deg. Velsign og bevar ham i Jesu Kristi navn. Fred være med deg. Nåde Gud, vi ber for Fredrik Rissov Gjørge. Vær hans styrke og hjelp nå og alle dager. Velsign og bevar ham i Jesu Kristi navn. Fred være med deg. Livets Gud, vi takker for Leandra til Grot Sørset. La henne leve i ditt lys, og nå det evige nå hos deg. Velsign og bevar henne i Jesu Kristi navn. Fred være med deg. Barmhjertige Gud, vi ber for Kitt og Victoria Selvesett. Styrk henne ved den hellige ånd og vær med henne i alle livets dager. Velsign og bevar henne i Jesu Kristi navn. Fred være med deg. Evig Gud, vi ber for Kristoffer Dahle. La ham vandre i ditt lys og leve omsluttet av din kjærlighet. Velsign og bevar ham i Jesu Kristi navn. Fred være med deg. Gode Gud, vi ber for Aksel Lindstø. Vær hans støtte og tilflukt gjennom livet. Velsign og bevar ham i Jesu Kristi navn. Fred være med deg. Livets Gud, vi ber for Agathe Frontier Jordheim. Hjelp henne til å leve i tillit og tro på din kjærlighet. Velsign og bevar henne i Jesu Kristi navn. Fred være med deg. Barmhjertige Gud, vi ber for Martine Wath Henriksen. Styrk henne ved den hellige ånd, og vær med henne i alle livets dager. Velsign og bevar henne i Jesu Kristi navn. Fred være med deg. Gud vår skaper, vi ber for Marius Christian Robinskjær. Gi ham styrke og kraft ved din hellige ånd, og vis ham dine veier. Velsign og bevar ham i Jesu Kristi navn. Fred være med deg. Livets Gud, vi takker deg for æren Askelund Hustad. La ham leve i ditt lys, og nå det evige mål hos deg. Velsign og bevar ham I Jesu Kristi navn. Fred være med deg. Faste Gud, vi ber for Ines Charlotte Kjeldåsa Thun. Hold henne fast I en sann tro ved din høye ånd. Velsign og bevare henne I Jesu Kristi navn. Fred være med deg. Gode Gud, vi ber for Margrethe Greivesland. Vær henne støtte og tilflukt gjennom livet. Velsign og bevare henne I Jesu Kristi navn. Fred være med deg. Trofaste Gud, vi ber for Sigrid Albertine Mostrøm Larsen for folk. Vær nær henne med din nåde og kraft. Velsign og bevar henne I Jesu Kristi navn. Fred være med deg. Livets Gud, vi takker for Milla Halvbrekken Burkeland. La henne leve ditt lys og nå det evige mål hos deg. Velsign og bevar henne I Jesu Kristi navn. Fred være med deg. Nåde Gud, vi ber for Lilla Line Mostrøm Larsen fra Tål. Vær hennes styrke og hjelp, nå og alle dager. Velsign og bevar henne I Jesu Kristi navn. Fred være med deg. Håpets Gud, vi ber for Noah Åsland. Vis henne det håpet hun har I deg. Velsign og bevar henne I Jesu Kristi navn. Fred være med deg. Vi ber for Oskar Nyhjelig. Styrk ham til et liv I tro, håp og kjærlighet. Velsign og bevar ham I Jesu Kristi navn. Fred være med deg. Gode Gud, vi ber for Oliver Alexander Dahlstrøm. Vær hans støtte og tilflukt gjennom livet. Og velsign og bevar ham I Jesu Kristi navn. Fred være med deg. Håpets Gud, vi ber for Tidens Lande, Tove Jakobsen. Vis ham det håpet han har I deg. Velsign og bevar ham I Jesu Kristi navn. Fred være med deg. Barmhjertige Gud, vi ber for Theodor Philip Andersen. Styrk ham og den hellige ånd, og vær med ham I alle livets dager. Velsign og bevar ham I Jesu Kristi navn. fred være med deg. Vi ber for Maren og Sandnes Vessel. Hjelp henne til å leve i tillit og tro på din kjærlighet. Velsign og bevar henne i Jesu Kristi navn. Fred være med deg. Kjærlighetens Gud, vi ber for Marie Rikke Mest Ia. Styrk henne til et liv i tro, håp og kjærlighet. Velsign og bevar henne i Jesu Kristi navn. Fred være med deg. Nådige Gud, vi ber for Lina Nygaard Søvik. Vær hennes styrke og hjelp nå og alle dager. Velsign og bevar henne i Jesu Kristi navn. Fred være med deg. Av konfirmasjonsbestemmelsen, så da må vi få alle konfirmantene fram, ta med programmet dette. Nå dere konfirmert. Gratulerer med dagen. Vi vil sende med dere et kort verk med gode ord om deg og til deg, som dere konfirmanter har skrevet til for dem, som jeg har samlet på et kort til hver dag. Det har tatt en del timer den siste uka, men det må jo være årets hyggeligste jobb. Så mange gode ord dere har til hverandre. Ta vare på alt det i hjertet deres, og så vare på det som en påminnelse om fellesskapet. Og så sender jeg med dere deres egne ord igjen, og tro er å ha tillit til Gud. Gud elsker alle. Gud elsker alle.